Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin thumma amma ba'd. Kembali lagi kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul. Kita sampai kepada wahyu yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun wahyu yang diturunkan kepada beliau dikatakan itu memiliki beberapa keadaan, ada beberapa jenis, sehingga di sini dikatakan wa kana wahyu alladhi ya'tihi sallallahu alaihi wasallam anwa'an, bahwasannya wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam itu ada beberapa macam, ada beberapa jenis. Di antaranya ahaduha, yang pertama berupa ru'yah, yakni mimpi. Qala Ubaid bin Umair, berkata Ubaid bin Umair, ru'yal anbiya wahyu, mimpinya seorang nabi itu merupakan wahyu. Summa qara'a, kemudian dibacakanlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di dalam surat As-Saffat ayat 102. Allah Subhanahu wa taala menyatakan berkenaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Allah menukilkan perkataan beliau, inni ara fil manami anni adbahu, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelih engkau wahai anakku. Yakni kisah yang masyhur yang mana beliau naam bermimpi naam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyembelih anak beliau yang bernama Ismail alaihissalam, sehingga syahid dari apa yang kita dengarkan ini bahwasannya mimpinya seorang nabi merupakan wahyu. Nah, athani, kemudian yang berikutnya keadaan berikutnya, yakni jenis wahyu yang diturunkan Allah kepada beliau, maka malakun yalqihi fi ru'ihi ay qalbuhu min ghairin an yarahu kama qala sallallahu alaihi wasallam, yakni malaikat datang naam membisikkan di dalam hati beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dalam keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melihat malaikat tersebut, min ghairin an yarahu. Hal ini sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, inna ruhal kudus nafasa fi ra'i. Sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni malaikat, membisikkan di dalam jiwaku, annahu la tamutta nafsan hatta tastakmila rizquha wa ajaluha. Wattaqullah wa ajmalu fi talabin wa la yahmilunakum istibata'u rizqan ala an tatlibuhu bi ma'siyatillah. Fa inna man ma indallah la yunalu illa bi ta'atihi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidaklah suatu jiwa itu meninggal, suatu jiwa itu mati, kecuali telah Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan rizkinya, ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan perbaikilah dalam mencari rizki, dan janganlah membawa kalian, perasaan kalian, karena lambat dalam memperoleh rizki, kemudian kalian mencarinya dengan cara maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan fa inna ma indallah, apa yang ada di sisi Allah, la yunalu illa bi ta'ati. Apa yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh, tidak akan didapat kecuali dengan ketaatan kepada Allah. Yakni apa yang di sisi Allah itu tidak akan diterima kecuali dengan amalan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka syahid dari sini kita dapati bahwasannya beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ruhul kudus nafasa fi ra'i. Sesungguhnya Ruhul Kudus, yakni malaikat, membisikkan di dalam hatiku, ay fi qalbi. Naam. Inilah keadaan yang kedua. Bagaimana wahyu itu diturunkan oleh Allah kepada beliau. Naam. Kemudian keadaan berikutnya, jenis wahyu yang diturunkan pula kepada beliau, ats-tsalits, annal malaku yatamatsalu lahu rajulan fayukhatibuhu. Naam. Sesungguhnya malaikat naam menjelma, naam menjadi seseorang, kemudian mengajak bicara kepada beliau. Naam. Yakni malaikat berubah wujudnya, naam, dengan seseorang, kemudian malaikat tersebut mengajak bicara kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa fi hadza martabat, maka dalam keadaan seperti ini, kana yarahu sahabah ahyanan. Dalam keadaan seperti ini, naam, itu sahabat juga menyaksikan dan melihat, naam, keadaan malaikat tersebut. Sebagaimana yang masyhur di sisi kita, hadis Jibril, yang mana Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Islam, dan ketika itu di sekeliling beliau sallallahu alaihi wasallam ada sahabat-sahabat. Naam. Dikatakan bahwasannya Jibril datang dengan seseorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambutnya, yang tidak tampak pada orang tersebut bekas perjalanan safar. Dan kami, kata sahabat, tidak mengenal siapa orang tersebut. Kemudian dia duduk di dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian dia minta diterangkan tentang Islam, iman. Naam. Dan ini masyhur. Naam. Hadis yang sahih. Maka ketika orang tersebut pergi, Nabi bertanya kepada sahabat, apakah kalian mengetahui siapa orang tadi? Maka mereka menyatakan, Allahu wa Rasulu a'lam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Naam. Ini satu keadaan. Naam. Yang beliau, yang Jibril datang. Naam. Kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Untuk mengajarkan agama Islam. Kemudian Ar-Rabi, jenis yang berikutnya, yang keempat, annahu kana yatihi mithla silsilatil jaros. Naam. Yakni Jibril datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seperti bunyi lonceng. Wa huwa asyaddu alaih, yang mana keadaan seperti ini keadaan yang sangat berat dirasakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fayaltabasa bihil malak, mulai malaikat masuk, hatta inna jabinahu, la yatafassada iraqan fil yaum syadidil, fi yaum syadidil barid. Naam. Sampai beliau di situ dikatakan berkeringat dahi beliau, bercucuran keringat dalam keadaan ketika itu, padahal waktu sangat dingin. Naam. Wa hatta inna rahilatahu tabarruk bihi fil ar. Sampai juga tunggangan beliau menderum. Naam. Ke tanah. Waja'ahu marratan wa fakhidahu ala fakhidati Zaid ibn Thabit fakadat turada. Naam. Wallahu ta'ala alam biswab. Namun yang tampak bagi kita bahwasannya ini dhaif. Naam. Yang mana dikatakan di sini bahwasannya terkadang datang pula dalam keadaan paha beliau berada di pahanya Zaid sampai hampir remuk. Naam. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang tampak bagi kita di sini, naam, hadisnya dhaif. Naam. Walhasil, demikianlah keadaan, naam, wahyu yang diturunkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Naam. Al-Khamis. Kemudian keadaan yang kelima, ayatiyahul malaku fi suratil lati khalaqa 'alaiha, yakni malaikat datang dengan bentuk na'am wujud aslinya. Fayuhiya ilaihi masya Allah, maka malaikat tersebut na'am menyampaikan wahyu apa yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha waqa'a marratain, yang mana yang demikian ini terjadi dua kali. Kama dzakarallahu subhanahu fi surati An-Najm, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam surat An-Najm. Naam, yakni malaikat datang kepada beliau dengan wujud aslinya. Naam. Dalam surat An-Najm. Allamahu syadidul quwa dzu miratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Naam. Kemudian keadaan berikutnya, sadis. Naam. Ma auhallahu lahu fawqas samawati layalil mi'raj, lailatul mi'raj. Naam. Sebagaimana apa yang Allah wahyukan kepada beliau, Allah memberi wahyu kepada beliau dari atas langit ketika malam Mi'raj. Min fardhi shalat wa ghairiha, dari kewajiban salat dan selainnya. Naam. Ini keadaan-keadaan wahyu yang datang kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Qala Ibnu Qayyim rahimallahu, berkata Ibnu Qayyim rahimallahu, awwala ma auha ilaihi rabbuhu ayyaqra bismi rabbil ladzi khalaq. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wahyu yang pertama kali diwahyukan oleh Rabb, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni agar beliau membaca surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam. Ini wahyu yang pertama diturunkan kepada beliau. Yang mana wadzalika awwalu nubuwwatahu sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dengan turunnya ayat itu merupakan awal mula beliau diangkat menjadi nabi. Fa'amarahu ayyaqra'a fi nafsihi wa lam ya'mur bitabligh. Beliau diperintahkan untuk membaca untuk dirinya dan belum diperintahkan untuk menyampaikan. Naam. Sebagaimana yang telah lewat kita dengarkan, datang malaikat Jibril. Naam, mengajarkan kepada beliau surat Al-Alaq. Naam. Tsumma anzalallahu alaihi, kemudian setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan surat Ya ayyuhal muddathir kum fa'andhir, sehingga nabba'ahu bi'ikra, beliau diangkat menjadi nabi dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Naam, dengan surat Al-Alaq. Wa arsilahu biya ayyuhal muddathir, kemudian beliau diangkat menjadi rasul. Naam, dengan surat ya ayyuhal muddathir, Tsumma amarahu ayundhira ashiratahu aqrabin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memperingatkan kepada keluarga terdekatnya. Tsumma undhira qaumahu, kemudian kepada kaumnya. Wa man hawlahu minal arab, dan orang-orang yang di sekitarnya dari orang-orang Arab. Dan tsumma undhiral arab qatibah, kemudian beliau diperintahkan pula naam memberikan peringatan kepada seluruh orang Arab. Tsumma undhiral alamin, kemudian pula beliau diperintahkan untuk naam memberi peringatan kepada seluruh manusia. Naam. Selesai perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Naam. Demikianlah keadaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dari keadaan-keadaan diturunkan wahyu kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faqama bid'i asyara sinin yandiru bidakwati min ghairil qital wala jizyah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam naam terus keadaannya sampai 13 tahun naam untuk berdakwah, mengingatkan manusia naam, berdakwah kepada manusia, mengingatkan manusia selama 13 tahun. Min ghairi qital wala jizyah, tanpa sedikit pun ada peperangan, tanpa harus mengeluarkan jizyah upeti. Dalam keadaan seperti itu tentunya banyak kejadian-kejadian yang menimpa beliau sallallahu alaihi wasallam, menimpa para sahabat yang lainnya. Namun Allah Subhanahu wa taala ya'muruhullah bikafi wassabr. Allah Subhanahu wa taala naam memerintahkan beliau sallallahu alaihi wasallam, demikian pula kaum muslimin ketika itu, untuk menahan dan sabar, menahan, tidak melawan dan bersabar dari gangguan-gangguan, dari cemooh-cemooh yang didapatkan oleh musuh-musuh Islam ketika itu. Tsumma adana lahu fi hijrah, kemudian setelahnya barulah Allah Subhanahu wa taala adana lahu mengizinkan beliau untuk hijrah, mengizinkan kaum muslimin untuk berhijrah. Wa adana lahu fi qital, dan Allah Subhanahu wa taala pula membolehkan, mengizinkan untuk berperang. Tsumma amarahu ay yuqatila man qatala, sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memerangi orang-orang yang mereka memusuhi. Naam. Wa yukaffu amman lam yuqatilu, dan agar menahan pula, tidak memerangi, tidak membunuh siapa saja yang tidak memerangi mereka. Naam. Tsumma amarahu biqitalil musyrik, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin, memerintahkan nabinya untuk memerangi mereka orang-orang yang musyrik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakuna dina kulluhu lillah, sehingga jadilah agama ini naam milik Allah Subhanahu wa taala seluruhnya. Naam. Inilah keadaan naam awal keislaman naam, dan awal dari wahyu yang diturunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan dakwah beliau, naam, muncullah mereka orang-orang yang pertama memeluk Islam, naam, orang-orang yang bersegera menerima dakwah Islam. Dikatakan di sini awalu man amana, orang yang pertama kali beriman. Walamma da'a ilallah istajabalahu ibadallah min kulli qabilatin. Tatkala beliau berdakwah kepada Allah, naam, beliau mendakwahkan agama Allah, maka diterimalah dari orang-orang, dari hamba-hamba Allah, dari sekian kabilah. Nah, di antaranya fakana haijin sabiq, orang yang pertama kali menerima, di antaranya shodiqul al-amin as-shodiq, naam, orang yang benar, shodiqul ummah, naam, shodiqul ummah, yakni siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Naam, sehingga beliau radhiyallahu anhu waziruhu fi dinillah, beliau adalah orang yang mendampingi dalam berdakwah di jalan Allah, dan beliau juga berdakwah pula mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wada'a ma'ahu ilallah, sehingga beliau berdakwah di jalan Allah. Fastajaba li Abi Bakr, li Abi Bakrin, Uthman wa Talha wa Sa'ad radhiyallahu anhu. Naam, sehingga dengan dakwah Abu Bakar melalui biidnillah, kemudian setelahnya dengan dakwah Abu Bakar masuk Islamlah Uthman, Talha, Sa'ad radhiyallahu anhu. Naam, ini dari orang-orang yang pertama kali menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari kalangan wanita, wa badara ila istijabatahu aidan shodiqah an-nisa Khadijah radhiyallahu anha. Naam, adapun dari kalangan wanita adalah Khadijah radhiyallahu anha, merupakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, kemudian pula setelahnya wabadirul Islam Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, wa kana, yang mana naam juga Ali radhiyallahu anhu juga memeluk Islam. Wa kana thamanun sinin, yang mana beliau ketika itu berusia 8 tahun, wakil aksar, dan ada yang menyatakan lebih dari 8 tahun. It kana fi kifalati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadhuhu min ammihi, yang mana ketika itu beliau Ali radhiyallahu anhu dalam asuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam mengambil dari pamannya yakni Abu Thalib. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. All right.